राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा परिपूर्ण शब्द है। ये संसार जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, टिकता ही नहीं, इसका आदर हो गया, ये ही गलती हो गई। एक क्षण भी टिकता नहीं, इसका आदर कर दिया, इसको बड़े माता दीदी और कुछ है। इसमें शक्ति नहीं देने गई, कभी ठहर सकते ही नहीं, कभी ठहरेगी नहीं, कभी ठहरेगा ही नहीं, ठहर सकता ही नहीं। इस बात हो परमात्मा है जो का क्यों है, उनमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पड़े ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं, है जो जो वो अपना है और कोई नहीं है। केवल मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। बात इतनी है, कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। बात इतनी है बस। जो नंबर होता है वो मैं करने वाला, आनंद होता है, आनंद होता है वो क्रिया हमारी कैसे हो सकती है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है वो हमारे साथ कर रहता है, संयोग होता है, वियोग होता है वो हमारे साथ रहते ही नहीं और हम है ही नहीं। पहले से हमारे साथ है, सदा ही हमारे साथ रहेगा, कभी हमारे साथ छोड़ा ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं, वो ही हमारा बात ये थी। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। आनंद मरता है मैं बना बना, मेरा तो वृद्ध उपाय दूसरों ने कोई जाकर मोर मोर मेरे पति सोई। बहुत हुआ सर्व महाराज को निंदन करिए मौज, संसार सुन पदार्थों का आश्रय और क्रिया का आश्रय, क्रिया का आश्रय जो है तो विश्राम हो जाओ, क्रिया छोड़ विश्राम, और बस हो छोड़ भगवान, भगवान को आश्रय और फिर पूर्ण हो जाएगा पूर्ण वर्ष, भगवान के शरण में आ गया। सर्वगु ये तम बताया, संपूर्ण गोपनीय अस्य साधन सर्वगु ये तम भोजन श्लोक में परमम वचः। पक्की बात है एकदम भगवान की, हम हमारे भगवान है, सिवाय भगवान के कोई हमारा है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मौज में रहो, मस्त है, आनंद में, सर्व आनंद में हो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्व पाप विमोचयिष्यामि मा शुच सोमतर। एकदम मौज हुई, परमात्मा ही आश्रय वसी, सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम, कविता भर में एक बार आई सर्व सर्व उतम, मन मना भाव सब हम सर्व पाप भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, बस मैं मानसो जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाश, परमात्मा का साक्षात अंश, सार चीज, सार असले, माम एकम शरणम व्रज, प्रभु के शरणों का आश्रय लिया फिर करना कुछ नहीं, माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पाप विमोचयिष्यामि, सब पवन मोद में खत्म हो सभी, तो सो मत कर, चिंता मत कर, कैसी मौज की बात है, जैसे दिन भर भटकते हुए सब जो है भूखा मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, विश्राम मिलता नहीं है, कहीं ठहर सकते नहीं है, शाम को भी आ गए घर पर आते ही विश्राम होगा, अब कोई काम नहीं बाकी। अब पानी भी पिया नहीं है यहाँ, रोटी तो बनेगी जब खाएंगे, परंतु घर पर आ गए, ऐसे ही भगवान के चरणों में शरण आ गए, अपने असली घर पर आ गए। अब कोई चिंता नहीं, किसी तरह कुछ करना बाकी नहीं, करना सब समाप्त होने से कृतकृत्य हो जाते, कृतकृत्य करना को रहो, करना कुछ नहीं रहा, और वो प्राप्त होगा तो प्राप्त प्राप्त भी फिर स्वरूप को जान गया, याद गाते भी तीन बात है, करना कुछ नहीं रहा, जानना कुछ नहीं रहा, पाना कुछ नहीं रहा। जानाते पुरुषोत्तम स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। बड़े विचित्र बात है, भगवान के शरणों के शरण हो गया, अर्थ छोड़ा हो गया बार, क्योंकि मम्मी मान लो ईश्वर अंश जी वजह से घर पर आ गई, इस बात से कहा एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे बस, क्योंकि एक बार दो बार क्या करेगा, दोहरा करेगा, दृढ़ता पूर्वक सीधे हृदय से सरलता हो इनके अंश हैं, इनके अंश रहेंगे, इनके अंश थे ही पहले और अब भी है और अगले भी रहेंगे, और ये हो सकते ही नहीं, आनंद हो गया, आनंद आनंद आनंद आनंद करना पूरा हो जाए उसका नाम करते करते है, तो करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं, अपने जान लिया, करना सेवा तो अपने वो है ही नहीं, करना पूरा हो गया, जानना पूरा हो गया, अरे भगवान को प्राप्त हो गए तो प्राप्त होना पूरा हो गया, प्रापणीय परमात्मा ही है, बड़े विचित्र बात है। और आसरो छोड़ो आसरो लेवड़ा कौन करना ही गो, और आश्रो छोटा आश्रो लेनो को नहीं हो बनवारी आज मायर भर जाना नहीं भाई को छप्पन करोड़ मायर बने हो मैं काम तो मारे करता फिर सोटी सोरी मेरे कपड़ा देना जो रोती रही अब तालियां बजाओ महाराज करता तू करता था दो बजे रात दो साढ़े तीन बजे भूख रो खा रो करता कहता है मैंने कही हमारा द्वार करो नाथ द्वार करो नाथ वाह महाराज आपकी लीला विचित्र विचित्र मैं तो भरियो थानी बेटी नो भरियो करता मैं तो मत दर्शन करियो संतो री भक्तो री महिमा विचित्र विचित्र महिमा है अलौकिक महिमा है मौज में एकदम वाह महाराज वाह सब तेरा सब तेरा सब तेरा तू ही है तू मारो है सब तेरा तू मारो ए जानकार भक्तों का बेदा कौन है वाला पता ही कौन है अन्य चरणों के शरण हो जाना अपने कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कोई शंका नहीं कोई शोक नहीं कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं अपने एक भगवान है भगवान हमारे हैं खास बात यह है खास बात यह भगवान हमारे हैं हम भगवान के न भगवान हमारे हमारे दूसरा कोई नहीं है हम और किसी के नहीं है हमारा और कोई नहीं है हमारा एक भगवान ही है और घुटार देखे ही नहीं मौज हो गई आनंद हो गया ईश्वर अंश जीवा विनाशी चैतन्य अमल संसूर सदा पूर्ण सदा नारायण नारायण नारायण नारायण।